إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي سونو دارس بوبوغا خامتيني موم موي والو فقه سي دروس المهمه. خام نين نيغي وون سي تايا اكسي وون نان سي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله تي موي سيدك دغ موي سيدي sunu borom jalla wa ala nek gi mu nek kenn ci ay jëfëm, nek gi mu nek kenn ci jaamu biñ ko wara jaamu, nek gi mu nek kenn ci ay turam ak melokanam. Gannaaw loolu mu toftal ca seede ni Muhammad abduhu wa rasuluhu, jaamam la yonantam la. Waxon nañ la ni nag ashhadu an la ilaha illallah loolu ak seede la goo xamanteni ni la mu làmboo mooy saxal li nga xamanteni ni moom mooy alwahdaniya, muy nekku kenn ñeel sunu borom jalla waala. Kàddu la goo xamanteni ni moom la ilaha illallah la muy tegtale mooy kennal sunu boroom, kennal ko. Baatu kennal ko nag gis nga yaa ngi dégg ci penc mi léegoo-léeg ñu jël ko jox ko nit naan kennal diw di ko kennal. Nañu moytu exagération, nañu moytu exagération, surtout nag li sunu borom moom ñu jël ko di ko jox nit waaw, surtout li sunu borom moom ñu jël ko di ko jox nit. Mbindeef mbindeef surtout lu jëm ci jaamu yàlla nga naan danga koy kennal. Jaamu yàlla kay kañ cay kennal? Mooy yàlla, yàlla lañ ci kennal. Nañu wattandiko exagération yooyee. Loolee yépp li ko waral mooy société bu fekkente ne ña xam dañuy noppi, bàyyi ñi xamul ñuy dem, surtout nag ñu bàyyi ñi nga xam ni ay waxkat lan yoo xamante ni dañoo jàpp ne ci seenum làmmiñ ca lañ war a defaroo, maanaam dañuy wax pour am xaalis. Ñooñu bari na lool lu ñuy wax lu ëpp waaw, pour jéem a dab bàññeexu nit ñi, pour jéem a kontaanloo nit ñi. Ngir lan? Ngir mën a jot la nekk ci seeni pos. Bu ko defee nag loolu moom mooy wasaare kàddu yu ëpp yu mel ni. Nañ ko wattandiku. Kennal moom sunu boroom ko moom, ci jaamu sunu boroom ko moom. Kon kàddu la goo xamante ni nii dafa tegu ci dàq ak saxal. La muy dàq mooy akum njaamu ñu koy defal keneen ku dul sunu boroom, kàddu gi da koy dàq. La muy saxal mooy ak njaamu ñeel ko moom dong jalla wa ala. Mu ne kon wa shahadatu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, nag moom seede ne muhammad jaamam la yonantam la. Mu ne hada fihi liqrar bi ubudiyatihi wa annahu abduhu wa rasuluhu. Mu ne fii de la ca nekk mooy saxal goo xam ni yaa ngi koy saxal ne muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam jaamab yàlla la, jaamu yàlla la, yonantam la. Kon yaa ngi fiy saxal nekk gi nga xam ni yonant bi alayhi salaatu wasalaam daf ko nekk jaam, nekk ko yonant. Gis nga islam de sunu borom ni mu tracé mbir yi. Mu ne nag xamal ne wal abdu laa yu'bad wal rasul laa yukaddab. Ginnaaw bi nga saxalee ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaamu bi yàlla la, mu ne xamal ni jaamu kenn, jaam kenn du ko jaamu, jaam kenn du ko jaamu. Gannaaw ba nga saxalee ni yonantab yàlla la, kon xamal ni yonant kenn du ko weddi. Kon gis nga islam fi mu la teg, digganteloo saxal ni yonant bi jaamu bi yàlla la ak it wek ak topp goo ko war a topp ak wek goo ko war a wek. Kon di wax ni yonant bi alayhi salaatu wasalaam kenn du ko ñaan, kenn du dem bàmmeelam di ko fa ñaan, loolu mooy li alquran jàngale, loolu mooy li yonant bi alayhi salaatu wasalaam jàngale. Ndax taay gi yonant bee ko jàngale, te ba mu koy jàngale lam ca wax mooy seede naa ni Muhammad mii Abdullahi jaamu yàlla la, wa rasulullahi yonantab yàlla la. Loolu moo nekk ci taay gi, teg taay gi yonant bee ko jàngale. Kon lu tax ngay dem ba Madina di ñaan yonant bi, wala nga toog sa kër di ñaan yonant bi? Yonant bi kenn du ko ñaan. Waxaloon waxoon naa la ni sahaaba yi daaw ñu def loolu, gis nga, waxoon naa la ko. Te situation yu bëri taxawoon na, mu nekk ay situation d' urgence. Léegoo-léeg sax dere tuuru, mu nekk ay situation d' urgence te taxut ñu dem ci bàmmeelu yonant di ko ñaan, wala ku nekk toog fa nga toog di ñaan yonant bi, waaye yàlla lañ doon ñaan. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Booy ñaan da ngay ñaan yàlla, booy dimbandiku da ngay dimbandiku ci yàlla. Kon yonent alayhi salaatu wasalaam jaamuk yàlla la. Nit ñi nag ñu bari da ngay dégg ñu naan yonent bee tax yàlla bind nit ñi. Loolu ñàkk a jàng alquran moo koy waral, ñàkk a jàng alquran moo koy waral, wala boog ñàkk a comprendre alquran, wala boog beneen ba mooy lan, contredire alquran. Boobu moom yàlla ci yàlla musalub jullit, ndax loolu danger la. Suñu borom dane wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, binduma jinni ak nit lu dul ñu jaamuma. Yow nga ñëw ne yonent bee tax ñu binduñu, fan la ko yàlla wax ci alquran? Fan la yàlla waxee ne yonent bee tax ma binde nit ñi? Suñu borom li mu wax ci alquran dafa leer, wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ñu jaamuma. Jaamuma moo tax yàlla bind. Aaya yooyu muy alquran di waxi sunu borom, sunu borom wax ko Jibril, Jibril ñëw wax ko yonant bi, yonant bi jottali ko sahaaba yi. Ñun ñi ñëw naan yonant bee tax yàlla bind nit ñi, xoola contradiction boobu. Ndax yonant bi moom moom waxal loolu boppam, moom moo ne yàlla tax man maa tax yàlla bind leen? Déedéet. Ndax sahaaba yi daan nañ ko wax? Déedéet. Kon nañ wax li alquran wax. Moo tax yonante alayhi salaatu wasalaam ba ko gaañ a naan yaa saydana wa bni saydina, mu leen yaa yohannas quulu bi qawlikum, ey yéen nit ñi wax leen waxi nit. Mën nga wala yastahwiyannakum ash-shaytan, bu leen sheytaane fëkk, bu leen sheytaane fëkk. Gis nga loolu moo daloon aw xeet ñu dem ba ne Isa lan la? Doomu yàlla. Ku tedd la, ku màgg la sallallahu alayhi wa sallam, mooy ki gën ci mbindeef yi, mooy ki gën ci mi sangu doomu aadama. Waaye nag sunu borom li tax mi bind ñu, sunu borom moo ko waxal boppam, wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Ndax dañuy bàyyi li yàlla wax topp ñun léegi sunu bëgg-bëgg, li ñu foog ne loolu bëgg-bëgg la. Loolu la arab yi di tuddee, xam nga nu ko arab yi tuddee, al mahabbatul kadiba, mooy une amour mensongère, une amour mensongère, maanaam mbëggeel moo xamante ni nii mbëggeel muy naxe la. En général arab yi dañ koy wax ci parents yi nga xam ne da ngay gis dañ naan dañoo bëgg seen doom ba tax duñ ko yar, di ko nekkal gone gi màgg yàqu, commencé turbale, gis nga. kooku dafa nekk victime lan une amour mensongère de ses parents. Daanaka loolu la ñuy demee ci buntu yu bëri surtout diina nag suñu bëgg-bëgg kepp la ñuy demee. Duñu jëfe duñu wax li alquran wax nañ leen wax li alquran wax wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Loolu tekkiwul ne yonent bi gënu fi de. Yonent bi ci boppam moo doon jottali aaya yi moo ko jàngal sahaaba yi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Binduma jinne ak nit lu dul ñu jaamu ma yi waxi yàlla la. Waxi yàlla nag moo féete ko waxi ku mën a doon loolu ak ku ko mën a wax wax jooju wax la ju worok alquran wax la ju worok alquran. Sunu borom moom mi bind mbindeef yépp jël yonante bi alayhi salatu wasalam yëkkati ko ne ko wa innaka la ala xuluqin azim. Sunu borom moo moo nekk moo ne la tax ma bind jindeek nit mooy ñu jaamu ma. Loolu ñu bàyyi ko xel bu baax. Te it sunu borom ci lim ñu bindee leeral na ko. Ci lim ñu bindee moom sunu borom leeral na ko. Ma ngoog kullukum min aadama wa aadama min turaab. Yéen ñëpp ci aadama ngeen ba woote aadama ci suuf lañ ko bindee. Muy lu leer nañ ma ngoog ñaata yoon sunu borom di wax ci alquran di addu ca lam bindee aadama. Waaye gis nga nit ñi ñoo naan xawma sunu borom dafa jël leeram bind ci yonante bi jël leeru yonante bi bind ñu ci di wax ay wax yoo xamante ni nii la saqa laha wala rigl. Wax yu taxawul fenn wax yoo xamante ni nii dafa worok alquran diamétralement opposé diamétralement opposé. Wax jooju wax ju rëy la wax ju garaaw. Doy na si garaawaayam rek worogum worok alquran waxuma laa nag wax jooju li muy impliqué wallahu almusta'an. Kon yonante bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi noonu di ëppal ci yonante bi loolu tekkiwul ne yonante bi dafa rëy maanaam dafa màgg quoi. Loolu tekk wanewul màggaay yonante bi. Yow ngay ñëw di ëppal naan yonante bi nangam nangam te loolu ngay wax noonu wérut waaye da nga koy wax pour jéem a rëyal yonante bi. Loolu taxut yonante bi rëy wala mu ngande déedéet. Yonante bi dafa rëy avant ngay judd yow dafa màgg avant ngay judd yow. Sunu borom moo ne ko wa innaka la ala foofu la wax ja jeexee ku yàlla wax si yow loolu wa innaka la ala xuluqin azim. Yow yaa nga ca njombaxtal ga ala nga xam ne ya dullu ala al ulu yaa féete kaw gaañi fa la wax ja jeexe. Sunu borom moo wax ci moom loolu fa la wax ja jeexe. Keneen ku am loolu ku ko am yëkkati sa loxo. Ñeneen ñëpp ñooy waxal seen bopp rek naan man nangam man nangam man nangam man yàlla defal na ma lii man fan la yàlla nee moo la defal loolu fan la ko yàlla wax. Yow rek yaay wax ne naan yàlla defal na ma lii yàlla defal na ma lii yàlla fan la ko yàlla bind. Sunu borom lim defal yonante bi wax na ko wa innaka la ala xuluqin azim. Sunu borom moo defal loolu yonante bi wax na ko ci alquran yow nag fan la yàlla wax ci alquran ne moo la defal lii. Yow yaay wax rek de. Mais problème bi mooy nit ñi mënuñoo def différencier waxu yàlla ak waxu mbindeef. Loolu problème dañuy jaawale mbir yi. Kon loolu benn la. Mu ne bal yu too wa yu taba kon ab yonant moom des koo war a topp. Mu ne wali haada fa inna haadihi al kalima mu ne loolu moo tax gile kàddu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu maa ngi seede ne muhammad yaamam la yonantam la. Mu ne taj'alu qa'ilaha wal mu'taqida laha lima dallat wal mu'taqida lima dallat alayhi mutawassitan mu'tadilan bayna al ghuluwi wal jafaa. Kaddu gi ka koy wax mu dëggu si moom loolu la muy impliqué mooy yow da ngay nekk ku dëggu doomu doo ëppal doo manqueel doo manqueel àq yonante bi te it doo ëppal. Nit ñi nañ dañuy jaawale soo nee yonante bi jaamu yàlla la ñu ne da ngaa manqueel àqam. Soo nee yonante bi kenn du ko ñaan ñu ne da ngaa manqueel àqam. Gis nga ma ngoog soo nee nit ñi boo leen di ñaan ñaanee leen ci turu yàlla ñu ne da ngaa manqueel àq yonante bi. Dañuy jaawale. xàmmeewuñu lan mooy manquel àq. Gis nga am na baat boo xamante ni nii yaakaar naa wasa bi siiw na ci lool, mooy di la jox sa wàccuwaay, di la wàccee sa wàccuwaay ci wasa bi léegoole gars wax la ko. Ma nga wax jooju la muy impliqué mooy lan? Wax la, du wax boo xam terme la rek bu xew bu ñuy wax, mais daa am lu muy impliqué. Li muy impliqué mooy nit ki buñ ko ëppalee wàcc, buñ ko ëppalee fi nga xam ne mooy manzilam, mooy tolluwaayam, buñ ko fa ëppalee, yonante bi jaam la, moo ko waxal boppam. Qul innama ana basharun mislukum, sunu borom ne ko waxal ak nit ñi, wax leen ne man mbindeef laa comme yéen, wax leen ne man nit laa comme yéen. Kon yooyu ñu cay ëppal ga taxut mu nekk luy yëkkati yonante bi déedéet. Ma nga ko yonante bi li koy yëkkati mooy fa ko sunu borom teg, nga teg ko fa, te baje ñëw di jéggi foofu. Te la tax nga jéggi mooy damaa bëgg yonante bi. Boo bëggee yonante bi da ngay topp sunnaam. Waaw, ki bëgg yonante bi day topp sunnaam. La yonante bi nekkoon, gis nga nit boo ko bëggee da ngay nekk ci la mu nekkoon. Mais fii nga gis ku naan la maa bëgg diw, te boo xoolee yow nga jàngat la diw nekkoon ak moom mi wax naan maa bëgg diw, ils sont diamétralement opposés. Xoolal bii rek, ñu naan la maa bëgg diw ci liñ nekk, kay dégg sax ci biir musique beeg yépp. Allahul musta'an. Kon bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan sunu borom jalla wa ala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.